kanta. Sa 65 years natin pagsama-sama, ikinukok mo ako at in-sprite naman kita. At lalo sa lahat, iniroyal mo ako. Naaalala mo pa ba nung tayo pumunta sa Mount Kinjo? Sumakay pa nga tayo ng Red Horse at nahulog pa nga yung God 45 mo. At saka yung Budweiser, muntik pa nga tayong inana ni Kula Fo. Kasama si Winston, mamasyal sa plaza at maglaro ng bowlingo. May balak pa nga akong pumunta sa LA at magsa-shopping sa Fortune. Pero sayang, ubus lahat ng pera ko sa kakain ng L&M. Pero man, wag na wag, wag na wag kang magkamali. Indianin mo ako, magagalit si Buti. Champion kang talaga, Pilipinahan na sa Malboro ka lang pala.